فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا على سيام زين بهم لخباب للقيام فاز الذين حافظوا سنجو عبد الواحد يتم صالح الجنان li tax ni fiñ jëlé baat tasawuf woté nañ ci amna ñu né ci suffa la bayiko ahlu suffa dafa am ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madina mbolo mu gadda ñu ñëw dëkk ci jakka ji ci koñ bo ci soow ci wëtu chamoy ñu leen woy ahlu suffa am ñu né tasawuf fa la bayiko ndax dañu nuru ak ñoom ay mbir ngir niñ daan dundé ci dundu ñak ni am lek am ñu nak abu hurayra daan wax ni légui nek na ak lu man fan wër ni ci wa suufa ahlu suufa ñoo ñoo xamni ku ci ne ci ñoom boy dox da ngay dajale sa lafi mbub bi yi nga ki tanc ko teye ko ci sa kanam ndax mo lay fegal sa awrama la feñ ndax amul dara col gu baax sax muñu ko na mbom noonu dañ daan xiife yonte buñ ko andilee ab sarax mu yene rek buñ ko andilee addiya mu jël masta la jël mu yene benn bis nee na moom abu hurayra dama xiif ba xamu nu may def ma dem xool fi yonente bi di jaar bu julli ba dëpp fa muy jaar ma dem bof neena bi ma seené la xamné ab xif ma japp mu moñ ni ma aba herren man ko amul ma dab neena ma top ko bañ ag ci kër mu daal ndax andi wuñ fi dara ñu ba andi nañ la fi as ciow adir neena mu daal ni ma aba herren man ko amul ma demal wal ma ahlu suuf neena bi may dem sama tank yaangi wérante man waaw mu ciow si nga xamné bu mako joxal mu nan ko ñu ci wa ahlu suuf nga xamné bëggut sax ñu don ko wax mu waye ahlu suuf ngir japp na buñ ko joxam nan ko mu jax da xif waye neena ma woyé len ba ñew ba tok yenté ni ma aba herri neena ko am ma jox len may jël di jox kenn ba jax kuma jox mu nan ba man ma jox kenn mu nan ba man ma jox kenn mu nan ba man ba mbolo ñepp dëg neena té taxul mu jax ciow ci jox barké bobu yenté bi daf ko na faral def ci Allah dara lu tuuti ni mu dajalé mbolo mu bari bari ñu lek rek neena yenté bi moñ ni ma aba herri neena man ko am mu kan ma yaw ci man ko am mu ma nan man nan ba ne ko giñ na ci yalla ni la yoni ci ak deug ni amatuma ko def legi mu doora jël la ci def nan kon suffa gogo ak nañ dan dunde ak sun ranké nga xamni amul ñu nek amul ñu nan amul ciol bu baax amna ñu ni mahna mi lañ jël diko niralé ak ahlu tasawuf motax ñu fa la bayiko fa khila suffatun wa khila saffu amna ñu ni legi tasawuf dañu taxaw ci rang gi nek ci kanam yalla premier rang ci kanam yalla ci lañ tax mo tax ñu tuddé ay sofi ak ila safoon am ñu ci xel la baye waye mu ne am ñu ci ngeenal la baye ko ngeenal nak moy ak ciol la bu ndan sol ni wax na ay dari xar ñu ko daan jekk di solit jiblo ñagasal seen bindu kep tax la waye mu ne seen wax nañ ci lu ma du ñi wax ci ni fi la baye ko ñi ni fa la baye ko ñi ni fa la baye ko mu ne waye lim bi am gën jël daal di wax ne ko waye ab sofi daal mom seigne touba ni leer la moy sofi dal moy borom xam xam du jeffe xam xam ci bir ak ci bit fal hasil sufi alim anil bi ilmihi haqiqatan wala jeng borom xam xam bi bu jeffe xam xamam ci bir ak bit te jengul day koy andel sel xol fasara safiyan min akda day muju xeti nakh nakh yepp day dancé mom te lolu feñon na legi ci khisab salman al farisi ma waxon ni dañ ko seen tekku yanu ko bagas ta bañ ko ko yanu loy mirut mereewut ñako ko yallo da ñew yallo ko bañ ko xamé bani moy kilifa gi bani ko dañ la jaawale andi ñu yallo ko dañ mu ko nax la bayil ma yallo leen ko ba fa ngeen ci mbax gog rek la jox wax ni sa bu gëtt ci waatu ñi wote dina ñepp mo xam kay tuddo ab sofir wala kay tuddo ab salafi ba koy tuddo ab shia bu ñu andi won lool dund ko rek diina dina doxaat te ñi ñu yéfari noté duñ ko noté ci waye nak biñu wërul mo waral ñi bañati ci seen bi rek contrater légui non bi mané ñoo ku leen ni seen légui di jaar ci kaw jaar benn ci exemple senegal bi ñu nekk ni dañ nan 95% ay julit lañ te taxul ñu mën fi atté benn atté julit ki ma mujjé dégg mu wax fi nan dañoo warona fab dara ci loi alcorane yi duggal ko ci biir constitution bi sax président bi mu ñëwé dafa tang jër dama ko dégg muy wax ci télévision la ko sétal muy wax ni man ma dem japon ñu jox ma ba jox ma luma yaakaaroon idriss seck dem fi banque mondiale suisse ñu jox ko ba jox ko luma la jëru ngeen nekk fi wax affaire yu kenn xamut nga xamni bañ waxé ba tuddu diiné ji ñu war doxal ci ki bi mu tang jër lu ko war loolu la ko waral moy diiné ci wara am ñakoy woté ñu ci bari wër ñakoy tuddo ñu ci bari wër kon war nañu fatali ko delu jangat sahaba yi jangat dund yonenté bi ngir ñu mëna doonal ay julit dëgg ndax ñak dëgg mom dafa bax man lima gënal yéfer ba dem bëru na leen ni ab yéfer la moma gënal ki dik ni ab julit la ta dëgg alquran yi yalla yit yéfer ba dem bëru ju na leen ni ab yéfer la moko gënal ki ñew ni ab julit la ta dëgg innal munafiqina fi dharki asfali min an-nar aqwam legi nafiq yi ci tax ma gëna xoor ci sawara fa leen yalla duggal parce que ñoy yéfer ñoy yéss yéfer ya taxaw fa le bëru ndax limuy lor dina legi yéfer ba duko lor dina lool lepp nak lu ñuy jangate la ñun ci xarit batar ngir delu ci waat set nu ñuy jangate sun bop set li wër ci nun ñu den ko jëm ko asaf jema xol sahaba yi ak nañ deggo won ñu jema jël degg gogo jëm ci aduna lool lu am solo kon la tax ñu tuddi len tasawu lañ ci gëna mëna japp moy diñ tan sol ak ciol gu ñuy wax suuf ngëndal ngir di ko ñagasalé seenu dundu ñu askanal leen ca ciol gogu di wax suuf yi kon légui autor rek la waye lay haqiqa ba nak moy borom xam nga lay doon bu jafé xam xamam muju set wécc ci ay nax nax mun tali al khalid min al afkar moy day muju fess dal ak xalat mun khati an rabbihim min al bashar lolu leeru diine gogu bu nekk ci xol nit ki day muju li nit ñi wax ak jëf yépp bu safati ci man dara day muju won gënaaw nit ñi jëm ci yaa musawiyan dinara aynin bil madar lolu it mo koy muju mu yamale dinaru wurs ak doom ñu suuf waye lolu buñ koy wax te ñun dundu gisuñ ko koy dundu day melni ay leen waye pour ñu xamné haqiqa la bu amon torna ma la nekkat moy dañuy delu ci histoire yonente bi histoire sahaba yonente bi sama son la taxone ñu mëna sacrifier non di xex di jox sen bakkan moy leeru diine dafa fess sen xol ba aduna amu ci place lolu yit legi ñu baye xel li fe aduna fess na suñu xol leeru diine du mëna dugg ba bok tuuti moy dugg lolu moy di xew waaw kon lolu ab dars la bo xamanteni dañ ko jangé ci xarit ba li ñuy dund ñu diko tudde tasawuf ñu andi ciosan le leral ko ci woné ni sahaba yi yenn diiné yi jenn lañ dan dund yenn eswar yépp diiné yépp fa la bayiko day def nak nit bu soppi ko nak la dul deug du deug bu ne ci bir tasawuf ka ko wote ta la ngay wote deug ne ko ci deug ka dik ni ab salafiy la lañ soxla ci mom moy na deugal bu fekke ne wax na ni ab salafiy la ta du deug ka dik ni ab shi'iy la na xexe ba lay mabadi yi deppok alquran ak sunna mu deugal ko bu fekke wax na ko ta du deug yit du deug deug keppay deug lañu deug du deug deug ci la alquran taxawal ci la yalla taxawale asaman ak suuf deug ci la alquran waccion deug ci la yent ak dan dund deug ci la sahaba yi dan dund serigne touba deug gogel ni won dina ko won nañ fexe ba xam ko mu leer ci sunu bop ci yem ko dund ñu taxaw fofu ak mbokk yi di ñaan yalla mu defal na ak digga jël di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.